تو یہ تھا رکوع نمبر آٹھ، اس کے مین پوائنٹس لکھیں گے. تین مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے. پہلا پوائنٹ ہے کمزور ایمان والے مہاجرین کی تربیت. اس میں چار باتیں ہم نے دیکھی. دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے بہتر ہے، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، موت تو تم جہاں بھی ہوگے آ کر رہے گی. دوسرا مین پوائنٹ تھا منافقین کی تربیت. نو باتیں ہیں اس میں. بھلائی اور برائی اللہ کی جانب سے ہے، بھلائی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، برائی انسان کے اپنے کسب کی بدولت آتی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے منہ موڑا تو تم ان پر پاسبان نہیں ہو. یہ منہ پر کہتے ہیں، متی فرمان ہیں، یعنی حکم ماننے والے ہیں، مگر راتوں کو سازشیں کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ ان کی سرگوشیاں لکھ رہا ہے. کیا یہ لوگ قرآن پاک پر غور نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں. اگر کوئی خبر پانے کے بعد رسول اللہ یا صاحب امر لوگوں تک پہنچاتے تو بہتر تھا، یعنی اسی طرح سے افواہیں پھر رک سکتی تھیں. تیسرا مین پوائنٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت. سات باتیں ہیں اس میں. تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اہل ایمان کو لڑائی کے لیے اکساؤ، اللہ تعالیٰ کافروں کا زور توڑنے والا ہے، یقین رکھو، بھلائی کی سفارش کرنے والا حصہ پائے گا، جب کوئی احترام سے سلام کرے تو بہتر جواب دو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس سے سچی بات کسی کی نہیں. پسندیدہ رویے دیکھیں گے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، باتوں سے صحیح نتیجہ برآمد کرنا، اہل ایمان کو بھلائی پر اکسانا، احترام سے سلام کرنا، اچھا جواب دینا، ناپسندیدہ رویے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا، افواہیں پھیلانا، برائی کو شہرت دینا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کی باتیں، اپنے قلب و ذہن کو اللہ کی تقدیر پر راضی کرنا ہے، یعنی اللہ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا ہے، غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے بچنا ہے، افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا ہے، بے مقصد چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے، تحفے محبت بڑھانے کے لیے دینے اور لینے ہیں، اچھے کام کی سفارش کر کے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی نیکیوں میں برکت دے دے اور ہم سب کو ویسا بنا لے جیسا رب ہم سے چاہتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.